Mensen die twee kinderen van hetzelfde geslacht hebben, kiezen vaker voor een derde kind dan mensen die al een jongetje of een meisje hebben. Goed, dat dieet volgen, dat klinkt nog aardig onschuldig, maar het kan ook een stap verder gaan. Bijvoorbeeld bij IVF-behandelingen worden er embryo's afgenomen en getest op genetische afwijkingen. Kan ook gebruikt worden om het geslacht vast te stellen uiteindelijk. Dit wordt ook wel embryoselectie genoemd. Bas Heijnen vertelt erover in de serie De Volmaakte Mens, hoe dat in zijn werk gaat. Bij embryoselectie krijgt de vrouw zware hormoonbehandelingen, zodat ze veel eitjes in één keer kan leveren. Die worden door middel van IVF bevrucht. Als de embryo's 8 cellen groot zijn, worden er 2 cellen uitgenomen en gescreend op het geslacht. Alleen het embryo met het gewenste geslacht wordt teruggeplaatst in de baarmoeder. De andere embryo's worden vernietigd. Ja, dat was Bas Heijnen in De Volmaakte Mens. Het geslacht kiezen van je baby lijkt dus eigenlijk wel redelijk simpel. Maar het kan ook al mogelijk zijn om het DNA aan te passen voor de geboorte. Op deze manier kunnen we onze eigen baby's dus eigenlijk gaan ontwerpen. En dat noemen we ook wel designerbaby's. De mogelijkheid om dit te doen kan volgens de CRISPR-Cas-technologie. Dan sleutel je dus wat in het DNA van je kind. Hoofddocent Biomedische Genetica Mark van Meel legt bij NOS op 3 uit hoe dat dan in zijn werk gaat. Ik vergelijk het wel eens met de instructie die je ook bij een draaiorgel ziet. En een draaiorgel heeft een draaiorgelboek. Dat is eigenlijk de instructiecode op basis waarvan het draaiorgel de muziek maakt. En zo zit het DNA ook in je cellen. Het DNA bepaalt eigenlijk de muziek die je cellen maken. Oftewel hoe je cellen werken. CRISPR-Cas is eigenlijk een soort nanogereedschap. Microscopisch klein, je kunt het injecteren in een cel. En het bestaat uit een soort moleculaire zoekmachine en een schaar. En die zoekmachine die kan eigenlijk het DNA afspeuren. En dat komt omdat je daar een code in aanbrengt. Dus eigenlijk een stukje zoals uit dat draaiorgelboek, dat bouw je in dat CRISPR-Cas. En die gaat eigenlijk het hele DNA scannen om precies die plek te vinden die hetzelfde is. En op het moment dat die plek gevonden is, dan is de schaar die er ook aan vast zit, die knipt een stukje in dat DNA. Je kunt zelfs het DNA openknippen en er een ander stukje weer inzetten. En zo kun je dus ook genen veranderen. Ja, dat is dus de CRISPR-Cas-methode. Nou, ik hoor je al denken, gaat dat niet een beetje ver? Onderwerp van het designerbaby, eigenlijk het ontwerpen van je eigen kind, raakt aan veel ethische dilemma's. Hoe ver wil je gaan in het maakbaar maken van de perfecte baby bijvoorbeeld? Gelukkig hebben we hier in Nederland veel instanties die deze afweging voor onszelf maken en de kaders en de regels daarvoor vastleggen. Professor Annelie Bredenoord, hoogleraar medische ethiek bij het UMC Utrecht, legt bij Dr. Kelder & Co. hier op deze zender uit hoe we dat doen in Nederland. Het is niet zo dat je er helemaal geen grip of controle meer over hebt. Hè? En dat is eigenlijk wat ik vind dat ethici moeten doen, om in een vroeg stadium te laten zien, dit zijn geen technische beslissingen, maar het zijn vaak ook morele beslissingen. Ja, je hebt heel veel instrumenten om invloed uit te oefenen op technologie. Bijvoorbeeld internationale congressen waar je met wetenschappers praat. Ik publiceer bijna alleen maar in internationale tijdschriften, ja, om aan te geven van wat zijn de ethische overwegingen. Maar ook bijvoorbeeld in Nederland het werk van een gezondheidsraad, maar ook van debatten in het parlement, zijn manieren eigenlijk om een soort van grip te hebben op hoe je technologie vormgeeft. En nu hebben wij wetgeving op het gebied van embryoselectie. Ja. En wat je dus ook ziet, hè, er zit ook een ethische commissie, die kijkt daar mee, er zijn vergunningen. Mm-hmm. En dat zie ik een manier als gecontroleerd gebruik van nieuwe technologieën. Ja, dat was hoogleraar medische ethiek bij het UMC Utrecht, die dus uitlegt dat hier in Nederland nog veel toezicht daarop is. Misschien weet je het nog wel, de wereld die stond op zijn kop toen een Chinese wetenschapper het DNA veranderde van een tweeling. Hij maakte de twee meisjes bijvoorbeeld resistent tegen het HIV-virus door de aanpassing te doen in het DNA. In de Wereld Draait Door vertelt China-deskundige Ruben Terlouw hoe dit werd opgepakt door het Chinese volk. Het verbaasde mij niet dat het een Chinees was die hiermee kwam. Maar ik was ook wel verheugd om te horen dat de veel Chinese wetenschappers inderdaad furieus zijn. En meer dan 120 wetenschappers hebben ook een gezamenlijke verklaring opgesteld. Dat is het veroordelen. Als je kijkt naar Chinese social media, is een hevig debat gaande. Dat zich een beetje aftekent volgens twee lijnen. Het ene lijn is positief, technologie. We kunnen de natuur en de mens verbeteren. We kunnen het. Ja. En we kunnen die toepassingen gebruiken voor een betere toekomst. Mm. Maar ook heel veel Chinezen die hebben toch wel problemen met. Die vinden het onverantwoordelijk, die vinden het prematuur en die vinden het ook onethisch. Ruben Terlouw was dan China-deskundige over dus die wetenschapper die DNA veranderde van een tweeling. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Want de mogelijkheid om een geslacht te kiezen voor een kind, die zijn er dus. Maar in Nederland mag het nog niet volgens de wet als er geen medische aanleiding is. Moeten we hier niet zelf de keuze kunnen maken voor een jongen en een meisje? Vind je terecht dat ouders die 3 jongens hebben dolgraag bijvoorbeeld een dochter willen? Vind je dat zij dat dan ook kunnen aanvragen bijvoorbeeld? Of gaan we hem hiermee een weg in die ethisch eigenlijk niet te verantwoorden is? Ik ben benieuwd wat jij vindt van deze ontwikkelingen en wat jouw mening is over onze stelling. Ik praat graag met je door aan de hand van de volgende stelling. Je moet zelf kunnen kiezen welk geslacht je kind krijgt. Ben je daarmee eens of oneens? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Wat vind jij? Moet je zelf kunnen kiezen welk geslacht je kind krijgt? 0800-1121 of de app van Radio 1. Gaan met Stefan Kondu. Exactly why winter came. morgen. Het is niet Radio 4, maar Radio 1 waar je naar luistert. Het is 16 minuten over 4. En je hoorde Agnes Obel en The Curse. Over de stelling over designerbabies. Want vind jij dat je zelf moet kunnen kiezen welk geslacht je kind krijgt? Misschien nog wel verder welke kleur ogen je kind bijvoorbeeld krijgt. Of nou ja, wat voor neus misschien wel. Je weet niet in hoeverre een kind maakbaar is. Sommige landen mag dat al, in Nederland is dat nog verboden. Maar wij vragen ons af. Moet je zelf kunnen kiezen welk geslacht je kind krijgt? 0800-1121 of de app van Radio 1. Er wordt volop gebeld als je even in de wacht staat omdat je niet doorkomt. Spreek een audio-appje in de Radio 1-app of blijf het vooral proberen. En anders mag je ook gewoon natuurlijk een appje sturen naar die Radio 1-app die je dan weer gratis kan downloaden op je telefoon. Janine zegt daar, ik heb thuis 4 jongens en had dolgraag een meisje gewild. Maar om het rotzooien met de cellen, dat gaat mij toch echt te ver. En Hester zegt, waarom mag je wel kiezen voor je gezinssamenstelling in grootte en niet in geslacht? Wat is er mis mee? Ook dan is het een vrije keuze, toch? Als dit in mijn tijd al kon, had ik er zeker over nagedacht, laten zij weten. Hoe denk jij daarover? Ron, goedemorgen. Hallo. Hallo Ron, hoe denk jij daarover? Ik vind het een beetje moeilijk. Het ligt eraan, is er ook een erfelijkheidssituatie? En ik ben dus in de couveuse blind geboren. En dat maakt niet uit, maar er zijn ook mensen die bepaalde ziektes hebben. Als visueel beperkt zijn, nog niet zo erg. Maar als het echt om hele gevaarlijke, enge ziektes gaat, waar de overlevingskansen heel moeilijk worden, zoals Duchenne of echt chromosoomafwijkingen, dat het al heel moeilijk is of dat nog haalbaar is om te laten leven. En men heeft daar erfelijkheidstesten op gedaan, kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Maar ik vind dat er. Ik weet niet, moet je zeggen van nou vandaag. Ja, om het een beetje bot te zeggen, morgen wil ik een iPhone. En overmorgen wil ik een Samsung. Zo werkt het niet. Je zegt misschien wordt het wat te veel een snoepwinkel daardoor. Ja, dat moet niet kunnen. Ik vind dat het wel een goed overleg moet met de deskundigen die daar kijk op wil hebben. Ik bedoel, ik heb ook een tante gehad, een zus van mijn moeder, die had ook 3 of 4 kinderen. Maar die oom van mij wil ook graag een dochter. Ja, dat vind ik, dat kun je niet zomaar bepalen. Ik bedoel, je hebt ook mensen die willen graag een stamhouder hebben. Dat had je vroeger ook, hè. Was toch fijn als iemand een bedrijf had. En u heet dan meneer Conduur, laat ik het nou zo zeggen. En dat je het leuk hebt, dat je het leuk vindt om een zoon te hebben die dan ook Conduur heet. Want dan is het toch wel mooi als uw zoon het zou kunnen overnemen. Mm-hmm. Maar ik vind niet dat het zomaar moet kunnen. Snapt u wat ik bedoel? Ik snap wat u bedoelt. Qua namen natuurlijk maakt het niet zoveel uit. Dat kan u natuurlijk dat achteraf regelen. Ik heb ook bijvoorbeeld de achternaam van mijn moeder. Kan, maar ik vind niet. Ja, sommige mensen willen graag een stamhouder hebben. Ja, ja. Dat was een soort trotsheid. U zegt zelf dat u met een visuele beperking bent geboren. Ja, ik heb het dan in de couveuse. Ik heb veel zuurstof gehad. Maar dat is een andere situatie als dat je met erfelijke situaties hebt te maken. Ja. En dan kan ik me wel voorstellen dat je dan een beetje. Dat je daar wel mee uitkijkt van wat is haalbaar of niet. Ja, ja. Dus u zegt eigenlijk, nou, als er misschien van tevoren uit een test blijkt dat er iets wordt meegegeven, bijvoorbeeld, dan kan ik mij voorstellen dat misschien je een keuze maakt om een kind niet te laten komen. Bedoelt u het zo? Nou, dat het dan beter is dat je kunt zeggen, het is beter dan kun je beter zeggen dat het dan beter is. Stel dat jij allebei een erfelijke belasting hebt, dus je bent drager allebei, en er is zoveel procent kans als jij jongens krijgt. Dat daar hele vervelende situaties uit kunnen komen. Dan moet je zeggen van, ja, is er een mogelijkheid dat we toch meisjes kunnen krijgen of zo. Maar daar moet je toch wel heel voorzichtig mee. Ja, zo bedoelt u dat. Ja, ja, ja. Nou, het is niet zo dat je moet zeggen van, nou, ik heb 3 jongens, dus ik moet per se een meisje hebben. Dat werkt zo niet. Waar denkt u dat deze vraag om maakbaarheid vandaan komt van de mens? Ja, daar weet ik niet goed een antwoord op te geven. Ik denk dat niks meer onmaakbaar is. Wij denken dat de boel onmaakbaar is. Maar er is één iemand die bepaalt wat er gebeurt. En dat is God of Allah. En dat kun je als religieuze vinden. Maar het gaat wel te ver dat je kunt zeggen. Kijk, vanuit de boeken wordt gezegd dat er zijn maar 2 soorten mensen. Ik vind het ook een beetje moeilijk om dat zo te zeggen. Er zijn mannen en vrouwen. Er zeggen mensen die dan niet religieus zijn. Ja, maar deze man is homofiel of deze man is lesbisch. Nou, daar kunnen die mensen ook niks aan doen. Maar ik denk niet dat het allemaal maakbaar is. Nee, ik denk dat het wel van de natuur uit wordt bepaald. En je wat moet, dat betreft, qua seksuele geaardheid is er natuurlijk, dat is niet per se maakbaar. Dat zit in de mens zelf, denk ik vaak. Ja, sommige dingen zitten ook in de genen. En dat is allemaal niet goed uitgelegd. Maar ik denk toch wel dat je 50% man en 50% vrouwen moet. Is het misschien niet juist andersom? Is het misschien het idee dat de mens denkt dat alles maakbaar is? Ja, dat lijkt me wel, maar dat zien we nou al met het virus wat we nu hebben. Dus niet alles is maakbaar. Ja, en heel veel dingen kunnen verbeteren, want ze zijn ook al bezig dat ze zeggen, ja, bij ooit dat programma Dokters van Morgen, dat ze al zo kunnen maken dat ze denken dat mensen al 150 kunnen worden op een of andere manier. Dan denk ik, jezus, waar zijn we mee bezig? U zit daar niet op te wachten, hoor ik. Nee, dat vind ik een beetje ver gaan. Ik bedoel, iedereen, het is heel vervelend. Maar ja, u kunt iets krijgen en ik kan iets krijgen. En ze zeggen, iedereen moet maar ouder kunnen worden. Aan de andere kant zeggen ze, als we met te veel oudere mensen zitten, dan kost de maatschappij ook duur. Ja. En andere ziektes kunnen we dan niet meer genezen. Oh, goed. Het wordt allemaal zo moeilijk soms. We gaan eens even kijken wat de rest van de luisteraars ervan vinden. Ja, dank u wel dat u even belde. Ik hoop dat u mijn mening accepteert. Dat maar, altijd. Ja. En we gaan kijken wat... misschien heeft iemand juist een andere mening erover. Kunnen we eens even horen wat het tegenargument is. Dat is wel heel moeilijk. Ja. Okay. Ook de kracht van het programma. Dank u wel. Goedemorgen. Ja. Want Dennis laat weten, nee in Radio 1. En wij moeten niet voor God gaan spelen. Zolang je kind gezond is, moet je blij zijn. Ongeacht jongen of meisje. En Jan van Achterberg zegt, belachelijk om voor deze stelling te kiezen. Snap je het echt niet. En Mark van Poppel zegt, als dat mogelijk is, dan moet je er zeker voor te kiezen zijn. De overheid mag mensen niet beperken in hun keuzevrijheid. De wetenschap gaat nou eenmaal zover. God zal dat ook helemaal begrijpen. En Jan Bies zegt, morgen ben tegen de stelling, maar waarschijnlijk is het niet te stoppen. Je gaat het overigens betalen. Hopelijk niet het ziekenfonds. En dan is het alleen maar weggelegd voor de welgestelden. Zo ooit nog eens zover komen dat iedereen die 80 wordt standaard een spuitje krijgt, helaas. Verder zouden medici die hier aan meewerken gerooieerd moeten worden. Al dus Jan stelt het dus even flink scherp. Mensen die hier meewerken moeten gerooieerd worden. En vraagt zich ook af wie het moet betalen. Jasper, goedemorgen. Jij ziet wel kansen, hè? Ja, ik vind het fantastisch. Ik heb de vorige luisteraars ook aandachtig horen praten. Maar het is gewoon een perfecte oplossing. Stel je voor, het gaat niet alleen maar van of je nou vijf jongens hebt en je wil een meisje hebben. Dat maakt niet uit voor mij. Heb je één jongen en je wil nog een meisje hebben. Dan moet het wel intraveneus, of hoe noem je dat, voordat de eicel samenklikt, zeg maar, moet je dat al gaan behandelen. Dus dat moet eigenlijk een laboratorium situatie worden. Want je kan natuurlijk niet, als je al zwanger bent, opeens een prikje geven in de baarmoeder van, we maken een jongetje van. Het gaat, precies, maar het gaat echt om de embryo's. Uiteindelijk. Ja. En daar kan je natuurlijk, daar blijkt dus uit de wetenschap gaat vooruit, dat daar echt wel aan te sleutelen valt. En dat je dus ook echt wel tot het geslacht, maar ook tot oogkleur dingen kan veranderen. Die oogkleuren krijg ik een beetje kippenvel van. Dat denk ik altijd aan andere situaties. Dat vind ik een beetje griezelig. Maar gewoon ook qua ziekte. Stel je voor, je moeder heeft hooikoorts en je oma had ook al hooikoorts of astmatisch bronchitis. En als je dat kan veranderen in die DNA-stroom, dat zou toch fantastisch zijn. Want ik hoorde ook de ziekenfonds, wie moet dat betalen? Maar als je kind gewoon gezond op de wereld komt en geen medicijnen meer nodig heeft tegen astma of wat dan ook, dan moet het gewoon via het ziekenfonds, bij wijze van spreken, gewoon vergoed worden. Ik zie een heleboel mogelijkheden op dit vlak. Ik zie niet aan uiterlijk en blauwe ogen en blond haar. Daar hoef ik helemaal niet extra informatie over te geven. Daar moeten we niet aan beginnen. En waarom daar dan niet aan? Omdat het uit de tijd van Mengele komt, uit 1945. En dan zijn we dus heel fout bezig. Maar ik denk gewoon aan ziektes en het geslacht. Maar het moet wel allemaal voor de... Ja, om medische redenen eigenlijk zou jij het wel willen toestaan. Tenminste, vlak na de seks of... Nee, voor de seks moet het al eigenlijk aangepast worden. Anders gaat dit projectje helemaal niet werken. Want ik kan natuurlijk ook de hele andere kant op gaan. Dat het echt fout gaat. Dat je een kind krijgt met Down-syndroom. Of een kind met tietjes, maar het is een jongen. Weet je, dat soort dingen. Jij ziet het er ook de andere kant op vallen. Dat er misschien hele gekke varianten uiteindelijk van kinderen geboren worden. Die geslachtkeuze is in Nederland en de meeste Europese landen ook alleen maar toegestaan op het gebied van medische redenen. Hè, waar jij ook op aanslaat en Ron ook. Ja, maar dan leef je al. Ja. Dan ben je al geboren. Maar ik bedoel juist voordat je geboren wordt. Dus voordat dat is hier ook wel het geval hoor. De geslachtkeuze. Voordat de eitjes zeg maar in contact komen met de baarmoeder. Ja. Voor die tijd moet er al wat gebeuren. Dus het eventjes tussen aanhangstekens, het kwakje van de man moet dan gewoon eventjes bekeken worden van, nou, dat is zoveel XY of XX of vrouwelijk DNA, weet je, dat zijn de codes ervoor. Die moeten dan laboratorisch eerst aangepast worden. En laat ik even iets tegen je aanhouden uit het Volkskrant-artikel. Mooie managementtermen gooi ik er even tussendoor. Het tegenwicht hiertegen, dat is Guido Pennings, hoogleraar ethiek aan de Universiteit van Utrecht. Ja. Of van Gent, excuus. Hij zegt eigenlijk, ja, mensen die graag een groot gezin willen, die kiezen een bepaalde gezinssamenstelling. Er komt iemand voor IVF voor een 8e of een 9e kind. Dan doen we daar over het algemeen niet zo moeilijk over. Hè? Iemand die 9 kinderen wil, dat mag allemaal vanuit het ziekenhuis ook. Maar als het dan over het geslacht gaat, dan is het plots een breekpunt. Hij zegt eigenlijk, nou ja, we schieten al een beetje door met de gezinsgrootte en mensen die kunnen kiezen voor zoveel mogelijk kinderen via ook nog IVF-behandeling. Waarom zouden we dan ook niet het geslacht kunnen kiezen? Maar het is juist leuk dat dit uit China komt. Want daar wordt een voorkeur gemaakt, ik dacht, voor meisjes in plaats van jongens. Ik weet het niet. Of het is precies omgekeerd wat ik zeg. Ik kan het 50%. Jij vindt het niet verwonderlijk dat juist in China al de eerste proeven hiermee zijn gedaan? Ja, want daar is, omdat ze daar een geboortebeperking hebben van één kind per gezin. En ja, maar ik schiet gewoon lekker verderop. En ik denk dan de ziektes die mensen overdragen aan een kind. Mm-hmm. Als je dat kan veranderen in die DNA-structuur. Voordat het zaadje geplant wordt, zeg maar. Dat zou toch fantastisch kunnen zijn. Jij ziet kansen in ieder geval. Dankjewel Jasper, dat je even belde. En een fijne ochtend alvast. Het verbod op geslachtkeuze, dat ligt overigens hier in Nederland al sinds 1998 vast. In artikel 26 van de embryowet. Dat verbod kwam er overigens niet zomaar. Directe aanleiding was de ophef over de Utrechtse kliniek waarmee Bert van Delen tussen 95 en 98 geslachtkeuze middels spermaselectie aanbood. Ik kan het vast misschien nog wel herinneren. De afkeeruitingen van intuïtief ongemak en principiële bezwaren, vanuit ook religieuze hoek, waren niet van de lucht. Een baby maak je niet, die krijg je. Hoe denk jij hierover? Vind jij dat je zelf mag kiezen wat voor geslacht je kind heeft door bijvoorbeeld met de embryo's te gaan sleutelen? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Geertje zegt daar onverantwoord. Alles moet maar kunnen tegenwoordig. En All Nightmare Long zegt ja, als ik zie hoe meisjes en vrouwen in grote delen van de wereld worden behandeld onder de bom van cultuur, dringt zich bij mij het idee op dat er kosten van de verenigde in ieder land genderklinieken dienen worden gebouwd, waarin ieder het geslacht van zijn of haar kind kan bepalen. Uiteindelijk zullen er wereldwijd meer jongens dan meisjes worden geboren. Zullen pa en ma met het schaamrood op hun kaken moeten toegeven dat het hun schuld is. Zij wilden immers een jongen. Uiteindelijk zullen juist als gevolg van schaarste aan vrouwen zij weer waardering gaan genieten. Dus zij, Anna Perlong, ziet kansen ook om een beetje de vrouw weer terug in het zadel te hijsen. Marlies zegt, goedemorgen, een babyjongen of meisje krijg je. Het is de natuur, een baby kopen bij een winkel, dat doe je niet. Het is een wonder wat je krijgt en de lach van een kind of het gehuil wat je dan hoort. Het is gewoon dat moment goed, wat het ook is, een jongen of een meisje. Het gaat wel ver in de wetenschap dat mensen dit gaan doen. Ik sta er niet achter. Praat mee via 0800-1121. And so the outside, it bashes us in, bashes us about a bit. Feel it tugging you, plowing you flat. Then feel it filling your sails and warm on your back. Thank you. mess about a bit. Feel it tugging you, plowing you flat. Then feel it filling your sails and warm on your back. Misschien als je op Netflix Sex Education hebt gezien, dan ken je dit nummer wel, Bashed Out. Van This Is The Kid op NPO Radio 1, 4:05. John zegt, het wordt steeds gekker, wees blij dat je een kind kunt krijgen. Ik word er zelfs boos van over wees blij met je baby, als het lukt. Goed, John. En Gilbert zegt, eens, als we het over de stelling hebben of je jezelf moet kunnen kiezen wat voor geslacht je kind krijgt. Na wettelijke regeling aan reenrecht van de moeder in overleg met de vader, als het natuurlijk een relatie betreft. Bij gebruik van sperma, databanken, is overleg met vader onmogelijk. Wettelijke regelgeving dat de moeder alleen recht heeft en indien er ook een echtgenoot is, lijkt mij redelijk dat ook de wettelijke gehoord moet worden. De wet regelt dat. Nou, een beetje juridisch verhaal, maar hij ziet dus wel kansen. En Simon zegt, waarom willen mensen groter zijn dan God of Allah? Gaan rommelen aan het genetisch materiaal om geslacht, kleur of haar of ogen zegt iets over de arrogantie van de mens. Om medische redenen is het wel humaan. Elise, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Hallo, hoe denk jij daarover? Ik ben daar heel stellig in. Ik heb zelf twee dochters. Twee hele lieve dochters en kerngezond. Zijn goed op hun pootjes terechtgekomen in de maatschappij. Maar ik ben ook niet doorgegaan omdat ik met alle geweld een jongetje wilde hebben. En dan nog een keer en dan ook. En ik hoor dat meerdere luisteraars ook zeggen inderdaad. Vanuit mijn geloof, ik ben protestants. Wij hebben het recht niet om het DNA van mensen te morrelen en dergelijke. We maken van moeder aarde al een puinhoop. Nou, wat willen we zometeen? Willen we zometeen in jongetjes of meisjes met blond haar, blauwe ogen, weet ik veel wat nog meer? En een hoge IQ en... Wat zou daar het gevaar van zijn volgens jou? Want in de, want één ding, hè. Ik heb best wel respect voor wetenschappers. Daar niet van. Maar er zijn ook wetenschappers die door kunnen schieten. Jij vindt en dan krijg je de ellende. En wat, Elise, wat vind jij dan? Wat zou het gevaar zijn als er bijvoorbeeld allemaal kinderen met blauwe ogen zouden rondlopen? Nou, ik denk dat je toch intelligent genoeg bent om zelf te bedenken wat er kan gebeuren, hè? Nou, ik hoor het graag van jou. Wat denk jij? Nou, het feit, blond haar en blauwe ogen, hè, kunnen ze op een gegeven, kan de wetenschap op een gegeven ogenblik gaan bedenken van ja, maar hé, we kunnen ook nog wat aan het IQ doen. Daar kunnen we ook nog wel wat aan sleutelen. En zo gaan ze steeds meer een stapje verder. Ja, je zegt eigenlijk, en dan wordt de wereld niet mooier. En dan... laat ik het zo stellen. Ik vind het een heel eng idee. Ja. Ik merk ook bij mezelf hoor, en dat bespeur ik misschien ook een beetje bij jou, dat het ook moeilijk is om het uiteindelijk over het, zeg maar, tegen is best moeilijk om onder woorden te brengen. Waarom het nou niet zou moeten kunnen. Nee, maar ik vind überhaupt. Kijk, en een van de dames in de app, die zei het ook al. Wees blij met je kinderen. Het zijn geschenken. Mm-hmm. Moeder Natuur geeft jou zo'n geschenk. En dat is wat ik net ook al zei. Ik heb twee schatten van dochters. Twee mooie dochters. En ik daar heb ik het bij gehouden. Ja. Mijn ouders... Maar goed, aan de andere kant... Mijn ouders die hebben besloten toen ik geboren werd... van wij houden het bij één meisje. Ik ben enig kind. Ja. Maar toch heerst er toch ook een soort... Mijn vader en moeder hebben met z'n tweeën echt niet gezegd van... Ja, we willen nou toch echt nou ook nog wel een jongetje erbij. Maar toch heerst er toch ook een soort taboe op het uitspreken van je geslachtsvoorkeur. lijkt het. Terwijl je natuurlijk best kan zeggen, nou, ik heb een koningskoppel, een jongens en een meisje, dat zou ik wel fijn vinden eigenlijk. Of ik zou twee jongens willen, waar mogen we dat niet zeggen? En dan ga ik even terug naar mijn eigen geloof. Dat is een geschenk van God. En wij moeten niet, wij als mensen hier op aarde, moeten niet gaan denken dat wij groter zijn dan God of inderdaad Allah. Wat iemand anders zei. Ja, nee, je zoekt de redenatie terug in het geloof. Dat moeten wij absoluut niet doen. En dat willen we wel, want we denken dat de wereld maakbaar is. Ja. Mensen die 150 jaar oud zouden kunnen worden, alsjeblieft, zeg, doe me een lol. Zoals ik op het ogenblik naar de wereld kijk, dan denk ik bij mezelf van, nou, die 150, die hoef ik niet te worden, hoor. Dankjewel, Elise. We gaan even door naar de andere luisteraars. Want ik ben ook wel benieuwd. Jij ziet de redenatie terug in het geloof dat dat niet moet kunnen. Dankjewel dat je even belde en blijf vooral luisteren. Fijne uitzending verder. Dankjewel. Fijne dinsdag alvast. Want Frank, goedemorgen. Hoi, Stefan. Goedemorgen. Jij ziet het liever ook niet gebeuren, hè, dat geslachtsvoorkeuren. Stefan, ik probeer het kort en duidelijk te houden naar jou toe. Ik heb hier vier woorden staan. Eén, dat betekent ethisch. Als de ethici hier een duiding aan kunnen geven en daar helderheid in kunnen verschaffen, dan zou ik erover nadenken. Maar om hun voogd te zijn, ik moet er niet aan denken. Jouw voorganger, Jacob, liet er al iets over los, hè? Ethische bezwaren. Mm-hmm. Waar ik dan ook heel sterk kom bij mij het woord naar voren van modificatie. Modificatie, hè? Toch wel een modewoord. Hè? Ja, genetische modificatie. Zetmeel was jaren geleden aan de orde. Ingrijpen in, veranderen van. In deze wordt er dus ingegrepen verandering getracht te brengen in de celkern. En jij had het net over, ja, ik ben iets wat emotioneel, dat hoor je wel, hè. Jij had het net over wat de maakbaarheid, wat brengt ons ertoe? Ik denk, als je hiertoe zou overgaan, vooralsnog, dat jij gaat ingrijpen in de essentie van het mens zijn. Namelijk in de menselijke kern, in de celkern. Daar ga jij ingrijpen. Jij gaat ingrijpen in essentie, in de samenkomst van het DNA van man en vrouw. Waaruit een embryo, een foetus, et cetera, moet voortkomen. En wat herkenbaar is op latere leeftijd in de vorm van een bloedband. Mm-hmm. Ik denk dus vooralsnog dat je vanuit morele bezwaar, nou, hoe moet ik het zeggen, het moraliteitsbeginsel daar niet aan mag beginnen. De ingrepen, punt 3, de ingrepen in moeder natuur. Je krijgt vooralsnog altijd actie-reactie. We maken het nou mee met de pandemie. We maken het mee met de klimaatcrisis. Je krijgt en zult een reactie krijgen. Niettemin, het klinkt heel mooi wat jij voortbrengt. Wat jij althans inbrengt, zo moet ik het zeggen. Niet te versmaden. Ik denk dat mensen met geld wel iets kunnen bereiken in deze, tussen aanhalingstekens bereiken. Mensen die geen geld hebben, die zullen denk ik niet in beeld komen. En als laatste, nou ja, laatste. Ik wil nog wel iets vragen, Frank. Sorry. Ik wil even je betoog onderbreken. Ja, want jij zegt, nou, je hoort wel wat emotie. Waar zit de emotie bij jou over dit onderwerp? Ja, dat is een hele goede vraag, denk ik. Je vraagt de kern. Waar zit de emotie? Jij stelde net, vond ik, een hele wezenlijke vraag aan Elise. Waar komt onze, of aan de vorige beller, waar komt de drang vandaan, dacht ik, om maakbaarheid te kunnen hebben? Ja. Ik denk dat dat mij enigszins boos maakt. Nou, ik probeer het uit te leggen. Ik denk dus dat wij in principe moeten afblijven van die maakbaarheid. Namelijk snijden in de menselijke kern. In de celkern, waar het embryo, waar de mannelijke zaadcel samenkomt met de vrouwelijke eicel. Met andere woorden, de eerste cel. Mm-hmm. En van daaruit vermenigvuldiging. Als jij daarin, vind ik, gaat ingrijpen, wat toch uiteindelijk, denk ik, de bedoeling is. Ja, dat vind ik moreel niet kunnen. Want ik denk dat we dan ook... De essentie van de... Is het dan ook misschien de magie waar we dan uiteindelijk... Ga je toch in wezen veranderen, Stefan? Is het dan misschien ook de magie waar we uiteindelijk aan tornen? Want we kunnen natuurlijk als mens tot heel... We komen al onszelf, kunnen we tot heel veel maken uiteindelijk in de wereld al. We kunnen heel veel ziektes al oplossen. Ja. Maar zeg maar, het ontstaan van de mens, dat blijft altijd natuurlijk iets magisch. Ja. En als we ook daaraan gaan tornen, zeg jij, misschien is het einde dan vooral ook wel zoek. Slotsom. Het vaccin wat we nou hebben, Pfizer, is min of meer ongeveer, kun je je kunt in het verlengde hiervan denken, dat is uiteindelijk ook gemodificeerd, er is ook ingegrepen in de celkern, maar dit is op een andere manier. Hier hebben we te maken met een potentiële mens. En dan denk ik dat maakbaarheid vooralsnog ver weg moet blijven. Ja. Een appje van Esteban even over jou. Goedemorgen, NPO, team en Stefan. Hij zegt, dankjewel Frank, goede argument. Top dat je hebt ingebeld. Oh. Je hebt een fan erbij in ieder geval. Ik wil nog één ding even zeggen, Frank. Want, ja. Nou goed, dit onderwerp, dat komt naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant. En het artikel in de Volkskrant komt uiteindelijk ook weer vanuit een soort drang en onderzoek in Europa. Want daar zegt, socioloog Katia Begal, universitair docent aan de Radboud Universiteit, deed onderzoek naar geslachtsvoorkeuren in Europa, West-Europa. En zij zegt, we zien in de eerste plaats een voorkeur voor een gezin met zowel een jongen als een meisje. Maar als het gaat om het krijgen van een derde kind, dan zien we iets opvallends. Ouders van twee jongens kiezen dan vaker voor een derde kind dan ouders van twee meisjes. Ja. En zij zegt eigenlijk, zij noemt dat als preventie voor de meisjes. Dus zij zien toch ook in West-Europa een soort geslachtsvoorkeur uiteindelijk. Ja. Om als je bijvoorbeeld twee meisjes hebt, toch nog een derde kind te nemen. Ja, als allerlaatste Stefan dus, hè, naar jou toe uiteraard ook. Het is een ingreep in de natuurwet. En ik denk dat je daarvoor alsnog niet aan moet beginnen. Nee, duidelijk. Dankjewel Frank dat je belde. Graag gedaan, Stefan. Groetjes, hè? En een fijne dinsdag alvast. Dag. Gert-Jan van Westen zegt, het CRISPR-Cas kan je overigens niet het geslacht van een kind bepalen, omdat de techniek alleen een stukje DNA kan uitknippen en niet een hele chromosoom kan wisselen. Fijn, dankjewel voor de toevoeging, Gert-Jan. En Erdogan zegt, misschien kunnen ze het geslacht veranderen, maar de hersens blijven hetzelfde, denk ik. Krijg je dan niet allemaal kinderen die niet het verkeerde geslacht geboren worden? Een meisje in de hersenen, maar een jongen qua geslacht. Of andersom. Morgan ziet kansen, die zegt, doen, zeg ik. Zie het al gebeuren, ouders die stamvoetend van een zoon eisen of een dochter, wordt geboren goed op, gezond, tot op de dag dat deze zoon of dochter duidelijk maakt aan ouders dat hij of zij in het verkeerde lichaam zit, zich vreemd voelt in het eigen lichaam, zoon, dochter, blijkt transgender. En dan, waar staan de stamvoetende ouders dan? En John zegt, het wordt steeds gekker. Wees blij dat je een kind kunt krijgen. Ik word zo boos. Ik wees blij dat je een kind lukt uiteindelijk. En Gilbert zegt, eens na wettelijke regelgeving. Daar heb ik net al voorgelezen. Dat was dat juridische verhaal. En Ad zegt, mij lijkt het transgender kind wel leuk. Kan dat ook? Dat kan later zelf kiezen. Ik ben zelf er niet zo voor. Onze drang naar maakbaarheid levert allerlei nieuwe problemen op. Wat mij betreft zeer terughoudend mee omgaan. Hoe denk jij daarover? Moet je zelf kunnen kiezen welk geslacht je kind krijgt? Je mag meepraten via 0800-1121 of de app van Radio 1. En Only op NPO Radio 1. 10 minuten voor 5 is het. Goedemorgen. Evelien zegt, mooie muziek laat je horen, Stefan. Goedemorgen. Over je onderwerp, kijk eens naar de al gerealiseerde veranderingen bij koeien en varkens in de bio-industrie. Koeien die amper kunnen lopen door enorme biefstukken op hun billen. Varkens die heel veel biggen baren in kooien. Dat is voorbaat voor de voorland voor de mens. Ik ben dus tegen, met uitzondering van erfelijke ziekten. Fijne nacht, groetjes, Evelien. Dankjewel, Evelien, voor je mooie appje. Leo, goedemorgen. Jij denkt er toch wel anders over, hè? Ja, goedemorgen. Ja, ik vind dat men... En dat kan tegenwoordig dat je alles kan doen om te zorgen dat je een gezond kind krijgt. De natuur immers selecteert ook, hè, als je kind niet levensvatbaar is. Maar de wetenschap, ik geloof dat je in de Universiteit Groningen, academisch ziekenhuis, dat je ervoor kan betalen om je zaadcellen, je eicellen op je bloed te laten controleren. Of het partners bij elkaar passen, of dat een gezond kind uit kan komen. Of dat er eventueel een wijziging in vitro fertilisatie wordt gedaan. En het is heel goedkoop. Ik geloof dat het maar €1000 is voor een stel. Dus, ja, Leo, je gaat heel snel. Ik wil het graag met je volgen en ook de rest van de luisteraars. Je zegt dus eigenlijk is er al een mogelijkheid in Groningen, als ik het goed begrijp. Ja, ja, dat heb ik, daar heb ik van gehoord. En ik vind dat je het uiterste moet doen om een gezond kind op de wereld te zetten. En niet dat je je kind dood ziet gaan na een paar jaar. Mm-hmm. Want wie wil dat? Wie wil dat? Nee, maar dan moet je ook eraan werken. En voor mij bestaat geen God, dus ik heb er een enkel letsel om het uiterste te doen. En ook als je immers om een gezond kind te krijgen, heb ik ook gedaan. Hè? Ik ben ook met mijn vrouw samen naar het academisch ziekenhuis gegaan. En heb laten onderzoeken. Zodat mijn kind. Dus toen waren er maar een paar enge dingen. Zoals mongoloïde en dat soort dingen. Open gehemelde of open rug of iets dergelijks. Hè? Mm-hmm. Zeer kwaadaardige dingen. En ik had er gelukkig zekerheid van dat dat niet het geval is. Maar en dan blijft er nog genoeg een hele dat je dus afwijking hebt en zo die dus niet te ontdekken zijn. Dus je ziet eigenlijk kansen. Je ziet kansen in ieder geval op medische gronden zou je zeggen kunnen we zeker wel nadenken over misschien aanpassen van embryo's. Maar als het over vraagstukken gaat of ik graag mijn kind bruine of blauwe ogen wil hebben, dat zie je dat dan graag ook gebeuren? Ja. Ja, ik vind, en er zijn de ene die houdt van bruine ogen en de ander houdt van blauwe ogen en de ander houdt van groene ogen. En zolang er maar geen albinisme is, zal ik maar zeggen, dan vind ik het goed, want het moet wel gezond zijn. De mensen zijn zo verschillend in gedachten. Dat komt allemaal op zijn pootjes terecht. Ja. En dan, ik vind ook, als men een jongetje hebt en dan wil men een meisje en vice versa, andersom. Dus dan, ik vind dat het ook moet stimuleren, zodat men niet eindeloos doorgaat met kinderen verwekken, net zolang tot het gewenste geslacht tevoorschijn komt. Je bent dan wel een van de, dat vind ik interessant, fijn dat je belt, want je bent een van de weinige luisteraars die er eigenlijk wel voor bent, om een uiterlijk, ook die ogen bijvoorbeeld te veranderen. De afgelopen 52 minuten waren alle luisteraars die, nou, waren daar in ieder geval tegen, die zeiden vanuit een gevoel van daar moeten we niet aan tornen. Dat is ook een beetje de magie van de mens, wat uiteindelijk voor kind je krijgt. Zie jij dan die maakbaarheid eigenlijk gewoon die we al tegenwoordig in de maatschappij hebben? Je kan natuurlijk heel veel laten verbouwen ook aan je eigen lichaam, om toch de schoonheidsideaal wat je hebt te evenaren. Jij zegt eigenlijk, trek dat maar gewoon door, ook naar geslachtkeuze, maar ook naar keuze van het uiterlijk van je kind. Ja, wie wil ook een lelijk kind? Laten we zeggen, als we dat bestaan dan er lelijke kinderen? Dat is natuurlijk de vraag. Ja, de vraag is, als we in de spiegel kijken, wat vinden we mooi? Ik heb begrepen dat men iets mooi vindt als iets symmetrisch is. Dat is zo, maar men is stiekem, want iedereen kijkt naar een mooie man en naar een mooie vrouw. Dus ik verbaas me erover dat mensen dat niet zouden willen. En dat is ook de natuur om dat te willen. Waarom wil men dat? Omdat dan, dat is schijnbaar daaraan gekoppeld, dat men dan denkt van mooi is gezond. Of mooi is intelligent. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn, hè? Want bijvoorbeeld Stephen Hawkins, bewonderaar van die man. Eigenlijk had hij nooit geboren moeten worden, want je gunt niemand dat hij zo'n vreselijk lot ondergaat, dat je zo moet leven. Maar ik ben wel blij dat er zo'n man is geweest die, en Stephen Hawkins was er ook heel duidelijk in. Dat is echt een man van de wetenschap. Ja, dus hij zegt eigenlijk, jongens, doe niet zo hypocriet met elkaar. We doen het eigenlijk al ondertussen, ook als mens. Je wil graag misschien een knap kind, want dat wordt uiteindelijk ook slimmer ingeschat door de maatschappij en door de mens. Ja, en wie, kijk, we kunnen niet allemaal even slim zijn. Dat is altijd, hoe ook komen best doen op school. Gedaan heb en zo. Ik kwam altijd achter dat er iemand in de klas zat die een hogere punt haalde. En dan denk ik van, hoe kan dat? Ik heb zo keihard boeken stuk gebeten, zal ik maar zeggen, om het te leren. Maar ja, je hebt altijd baas boven baas. En dat zal ook altijd zo zijn. Ja. Zo zit de wereld toch ook in elkaar. Dankjewel, Leo. We gaan nog even net voor vijf en nog heel even naar een luisteraar die er toch nog net iets anders over denkt dan jij. Vind ik interessant om nog even naar te horen. Goed dat je belde. Blijf vooral luisteren. Oké, dank u wel. Amir Haziri die zegt, het klinkt alsof je een foto plaatst op sociale media en een filter gebruikt om jezelf mooier te willen maken dan je bent. Laat de wereld zich ontwikkelen zoals het hoort. Twee mensen hebben al te veel verpest op aarde. En Abel zegt, goedemorgen, ik ben Abel, 21 jaar. Ik ben van mening dat het niet kan op grond van medische redenen, kan ik het begrijpen. Maar ook op dit vlak vind ik dat de wetenschap doordraait. Er is straks geen plek meer op de aarde door de wetenschap die doordraait in de onsterfelijkheid. De mensen moet niet alles sterker worden. Er moet niet in alles sterker worden dan de natuur. Wij behoren tot de biodiversiteit. We zien nu al dat er een waanzinnige rommel ontstaat in deze biodiversiteit door de oververtegenwoordiging van de mens. Als we met het kiezen van het geslacht beginnen, zijn de volgende stappen zo gezet tot een perfect stuk DNA. Dan wordt de mens net zoals een doorgefokte rashond. Toch vind ik het niet het erg moeilijk, want als je weet dat je de ziekte van bijvoorbeeld Duchenne hebt of hemofolie met je meedraagt, waar jongens alleen vatbaar voor zijn, snap ik dat je het geslacht wil beïnvloeden. Dankjewel, Abel, voor je appje. Ellie, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zal heel eventjes zeggen dat ik het helemaal niet begrijp. Ik heb 7 kleinkinderen, 1 kleinzoon en 6 kleindochters. Maar ik heb ze allemaal even graag. Ja. Hoe luistert u dan naar het afgelopen uur, naar al deze mensen die voor en tegen zijn? Ja, ik snap er niks van. Ik snap er echt niks van. Ik bedoel, een kleinkind wat je hebt, dat moet toch, ja, moet toch geweldig zijn? En ik heb toevallig 7 kleinkinderen, 1 kleinzoon en 6 kleindochters. Maar ik heb ze alle 7 even graag. Ja. En zijn alle 7 even mooi ook, kan ik me voorstellen. Ook dat nog. Ja. Kunt u begrijpen dat mensen uiteindelijk toch iets willen veranderen aan een kind? Misschien ook op medische redenen. Wat Abel bijvoorbeeld ook zegt. Nou, als ik een ziekte bij me draag die erfelijk is, en ik weet dat die voor jongens daar vatbaar voor zijn, dan zou ik misschien wel graag een dochter willen hebben en dat kunnen willen regelen in een embryo bijvoorbeeld? Nou, nee, daar ben ik een te oude oma voor. Daar, Daar kan ik echt niet in meegaan. Gaat u de pet erboven misschien? Dat gaat me de pet erboven. Ik ben 88, dus... Ja, dat is een respectabele leeftijd. Wat mooi dat u dan zo in de vroege ochtend in ieder geval daar even over meepraat. U zegt dus eigenlijk, accepteer wat de natuur u geeft. Ja, vind ik wel. Ja, heeft u ook altijd gedaan dus, in het leven? Alblieft. Dat heeft u dus ook altijd gedaan in het leven, in de afgelopen 87 jaar die achter u ligt. Wat heb ik meegedaan? U heeft ook altijd geaccepteerd wat de natuur u gaf. Ja, zeker. Ja, goed zo. Nou, mooi. Dankjewel dat u nog even belde en een fijne dinsdag. Ja, afvast. Dankjewel. En goed aan de kleinkinderen. Tot zover. Dankjewel. De designer baby's. Zometeen gaan we op jacht de natuur in. En dat doet de wolf, de goudjakhals en de wasbeer tegenwoordig ook in Nederland. Voor- en tegenstanders ook daarover. Boeren zien ze graag verdwijnen, want de kip en de varkens en de schapen worden doodgebeten. Maar ja, we hebben ze ook maar eenmaal toegelaten vanuit Oost-Europa. Hoe denk jij daarover? Moeten die roofdieren een plek krijgen in Nederland? Of moeten we de grenzen sluiten voor de roofdieren? Je mag meepraten via 0800-1121... of de app van Radio 1 staat voor je open. Dankjewel dus allemaal nogmaals voor het reageren op designerbabies. We jachten verder op de roofdieren. Moeten we de grenzen open houden of dicht houden voor roofdieren? 0800-1121 of de app van Radio 1. Over een kleine 3 minuten zijn we bij je terug. Tot zo. Radio 1. 5 uur, Renske van der Zalm met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden steunt een wapenstilstand tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Het is voor het eerst dat hij zich openlijk over uitspreekt. Wel zegt Biden dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen tegen raketaanvallen. Tot nu toe wilde de VS, als belangrijke bondgenoot van Israël, niet meedoen met een internationale oproep tot een staakt het vuren. Koningin Maxima noemt de Griekenlandvakantie vorig jaar een inschattingsfout en niet solidair. Dat zei ze in het interview met Matthijs van Nieuwkerk vanwege haar 50ste verjaardag. De kritiek op de vakantie deed haar veel pijn, zegt ze. Door de affaire daalde de populariteit van het Koningshuis. De werkloosheid is begin dit jaar verder afgenomen, meldt het CBS. Het aantal werklozen daalde met 50.000 ten opzichte van eind vorig jaar. Mede door de loonsteun van de overheid hielden meer mensen hun baan. Ook kwamen er 26.000 vacatures bij. Zo'n grote toename is sinds 1999 niet meer voorgekomen. Volgens het CBS zoeken ondernemers, ook in de horeca, alvast personeel voor als er straks weer meer mag. Studenten zijn niet sneller of langzamer gaan studeren sinds de invoering van het leenstelsel, meldt het CBS. Ook wisselen ze nog net zo vaak van opleiding. Wel begonnen er minder studenten aan een masteropleiding nadat ze hun bachelordiploma hadden gehaald. Het leenstelsel voor studenten aan de hogeschool of universiteit werd in 2015 ingevoerd als vervanging van de basisbeurs. En het is ruim 5000 migranten gelukt om de Spaanse enclave Ceuta op de Noord-Afrikaanse kust te bereiken. Onder hen zijn 1500 minderjarigen. Volgens de Spaanse regering waren het er nog nooit zoveel op één dag. Het is nog onduidelijk of de migranten worden teruggestuurd. Het weer. Vanochtend vallen er in het zuiden van het land buien. Daarna breekt de zon door. In de kustgebieden blijft het vrijwel droog. In het binnenland nog wel kans op een bui. Mogelijk met hagel of onweer. Het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. De extra vroege ochtendshow met Stefan Komduur. Goedemorgen. Fijn als je bent ingetuned. Goed als je nog steeds luistert naar Gaan. Het is vandaag dinsdag 18 mei, de extra vroege ochtendshow. Praat mee via 0800-1121 of de app van Radio 1. Ik ben zo benieuwd naar jouw mening over de roofdieren. Horen die hier thuis? Of is er volgens jou geen plek voor de wasbeer, die goudjakhals en de wolf in Nederland? 0800-1121 of de app van Radio 1. Als jij dat doet, vertel ik nog even waar je vandaag meer over gaat horen. Google organiseert vandaag en de komende dagen de online conferentie voor ontwikkelaars. Bekend evenement, want hierna worden vaak nieuwe gadgets en mogelijkheden getoond. De memoires van de zoon van Amerikaanse president Biden komt vandaag uit in Nederland. Het boek van Hunter Biden heet Al het Moois, Beautiful Things, oftewel. In het boek vertelt hij onder andere over zijn verslavingen aan alcohol en drugs. En in Rusland debatteert het parlement over aanhangers van oppositieleider Navalny. Mogelijk komt er een nieuwe wet die aanhangers van Navalny verbiedt om gekozen te worden als volksvertegenwoordiger. Het kan dus zomaar een hele slechte dag worden in Rusland. Roofdieren dan nu. Horen die thuis in Nederland of niet? Laat je mening weten. Want die zijn in opkomst in Nederland. De wolf heeft zich hier al gevestigd, maar ook andere dieren laten zich steeds vaker zien. Eén van die roofdieren is de wasbeer. En in een uitzending van WNL hebben ze het daarover. Over de komst van deze dieren naar Nederland. Een typisch Hollands dier zou ik het nog niet willen noemen, maar het zou zomaar een normaal verschijnsel kunnen zijn in onze natuur over een jaartje of 10. Dat zegt roofdierdeskundige Jaap Mulder deze ochtend in de Telegraaf. Ja, de wasbeer die is natuurlijk de laatste dagen een aantal keer gespot in Vught. En zegt deze roofdierdeskundige, ja, we moeten er maar aan wennen dat ze zich hier toch vaker gaan vestigen. Vanuit Duitsland en België komen ze dan de grens over en ze gaan zich hier dan dus nestelen. Volgens Mulder heeft het geen zin om die dieren af te schieten, omdat ze dusdanig enthousiast voortplanten dat dus geen beginnen aan is. Hij zegt, focus je daarom vooral op het zorgen dat er niet etensresten op straat zijn, dus afval niet laten slingeren en het ontoegankelijk maken van gebouwen, zodat ze niet naar binnen kunnen om daar rotzooi te trappen. De roofdieren bij WNL, daar ging het over. De komst van deze dieren brengt natuurlijk ook verandering met zich mee in het landschap en de manier waarop wij met de natuur omgaan. Want hoe moeten we ermee omgaan? Moeten we hier rekening mee gehouden? Vroege Vogels legt het uit in een televisieuitzending over deze roofdieren. We moeten twee dingen doen. Ten eerste moeten we gewoon accepteren dat zij ook recht op het landschap hebben. Dat wij niet de enige zijn die voor wie het is. Ja. Dus plaatsmaken, maar dan inderdaad wel kijken van hoe kijken zij, wat voor keuzes maken zij, op basis waarvan. En kunnen we dat beïnvloeden. Dus nu, wat we nu doen is, we zetten hekken en we schieten dieren af als ze boven een bepaald aantal komen. Ja. En ik denk dat we naar andere modellen moeten, waar je niet stuurt op de aantallen dieren, maar op hun gedrag. Toch brengt de komst van deze dieren ook een voordeel met zich mee. We jagen nu op de dieren om overpopulatie tegen te gaan. Maar is dat nog wel nodig, natuurlijk, als de roofdieren het werk van ons kunnen overnemen? Ecoloog, Glenn Lelieveld, die vertelt bij Op1 waarom het ook in ons voordeel kan werken, die roofdieren in Nederland. Tegelijkertijd zien we ook, die wolf wordt door heel veel mensen wel degelijk welkom geheten in Nederland. Heel veel mensen worden er blij van. De natuur wordt er wat spannender van. De natuur kan het ook goed gebruiken. We hebben jarenlang die discussie over de Oostvaardse plassen gehad. Ook de Amsterdamse waarlijnsduinen, moeten daar nog geschoten worden of niet. En dan zie je telkens in die discussies terugkomen, ja, maar we hebben geen natuurlijke roofdier, dus we moeten dit doen. En in die zin kun je eigenlijk zeggen van, hij heeft de schapenhouderij ook misschien die 150 jaar eigenlijk de mazzel gehad. Veel veehouderijen zijn tegen de komst van wolven, want hun vee loopt mogelijk gevaar. Toch is het niet makkelijk om de komst tegen te houden eigenlijk. Hoe is het mogelijk om het roofdier toch te leven? Hoe kunnen we daar toch mee samenleven? Wolvenonderzoeker Meerte Kuit beantwoordt deze vraag in een podcast van Vroege Vogels. Er is heel veel weerstand en mensen moeten zich openstellen voor de veranderingen die dat met zich teweeg brengt. De natuurterreinen helpen wel heel erg om conflicten arm te kunnen samenleven. En daarmee bedoel ik conflicten tussen wolf en vee. Als we voldoende wild hebben, dan kan dat, als het goed gaat, gewoon hun hoofdvoedsel worden. We zien dat ook met de roedel op de Noord-Veluwe. Die jongen die groeien op, eigenlijk omringd door begrazing met schaapskuddes. Ze zijn daar dagelijks mee in contact, maar dat zijn schaapskuddes die met wolverende rasses worden beschermd. En deze wolven hebben eigenlijk niet tot nauwelijks interesse voor vee. Dus een goede opvoeding is dus een van de manieren ook om conflictarm te kunnen samenleven. Daarnaast dus zorgen dat het vee goed beschermd is. Maar er ligt echt toch een hele grote opgave voor buiten de natuurterreinen, waar heel veel schapenhouderij is. Want je kunt, zoals we nu dat doen, de schapenhouderij, kun je niet zeggen, nou, zet overal maar gewoon een wolverend raster omheen. Dat is complexer dan gewoon zo die oplossing neerleggen. Meerte Kuyt was dat. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Want zie jij graag de komst van roofdieren naar Nederland? Of zeg jij, nee, dat moeten we echt niet hebben. Moeten we actie ondernemen? Vind je dat we moeten jagen op deze dieren? Of denk je juist dat het goed is dat ze terug zijn in Nederland? Praat mee over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Nederland is geen plek voor roofdieren. Eens of oneens? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Kan je gratis downloaden op je telefoon. Hoe denk jij over roofdieren? Vind jij dat er een plek voor is in Nederland of niet? 0800-1121 of de app van Radio 1. Groen met Stefan Kondur. op NPO Radio 1. Goedemorgen, 15 minuten over 5 bijna. En Prettiest Virgin. Bel gerust naar 0800-1121 of gebruik de app van Radio 1 om je nummer of je mening te laten weten over Nederland. Want is dat een plek voor roofdieren? Ja of nee? 0800-1121. Marie-José, goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit de auto zo te horen, vertel eens, hoe denk jij daarover, die roofdieren? Is daar een plek voor in Nederland? Nou, ik denk eigenlijk dat de natuurgebieden van Nederland klein zijn. Voor een enkele wolf zou het misschien al wel gaan, maar ik denk als er roedels komen dat het zo voor de wolf zelf ook voor het dierwelzijn niet goed is. En ik denk vooral voor onze landbouwhuisdieren in Nederland, dat het een groot probleem kan worden. En dierwelzijn is een groot goed bij ons. Mm-hmm. En ik denk dat we in Nederland gewoon te veel mensen wonen en te weinig en te kleine natuurgebieden heeft voor deze dieren. Dus eigenlijk tweeledig. En hij gaf misschien zijn eigen graf. Doordat er helemaal niet zoveel te roven is aan dieren in Nederland. En jij zegt eigenlijk, wij graven ook ons eigen graf, omdat wij helemaal niet zoveel wolven kunnen hebben in Nederland. Ja, precies. En ik, ook onze landbouwhuisdieren, vinden wij het ook heel belangrijk dat daar we er goed mee omgaan. Ik zit er met mijn groepsmaat ook in het dierwelzijn. Dat vroeg ik mij af, want wat doe je daarin? Ik ben dierenarts bij de NTWA. En wij houden toezicht op dierwelzijn. En dat is natuurlijk van een andere orde. Maar het is niet net zo goed met dierwelzijn te maken. Ja, want dus ik vind het als de dieren gegrepen worden van achter of van opzij, dan pakken ze lang niet altijd bij de keel. Dat vind ik gewoon niet kunnen. Maar ik vind het voor de wolf zelf, voor het dierwelzijn, ook onacceptabel als het uiteindelijk wordt doodgereden op de weg of als het te veel komt. Want hoe vaak ben jij al bij een melding geweest van een dier wat werd gegrepen door een roofdier? Nou ja, dat is niet mijn kant van mijn werk, dus daar ben ik nog nooit bij geweest. Maar je denkt er wel meer over na, denk ik. Ja, hebben jullie het ook meer bij de, nou, jij zegt ik werk voor de NVWA, dus er zijn veel meer dierenartsen bij aangesloten. Hebben jullie het er wel eens over met elkaar? Over die komst van zo'n een wasbeer, van een goudjakhals? Nou, toch eigenlijk weinig. Nee, ik zit niet aan de kant van nature, dus daar wordt weinig over gesproken. Goed, maar misschien kan je er toch iets over vertellen. Want jij zegt eigenlijk, hij wordt niet, een prooi wordt niet altijd doodgebeten. Het gaat ook soms meer om het jagen, hè? Ja, dat klopt. En dat is dan natuurlijk wel heel hatelijk, kan ik me voorstellen. Dus dan wordt je schaap wel misschien zo verwond dat hij eigenlijk niet meer verder kan leven, maar nog ineens opgegeten door de wolf. Ja, precies. Het schaap wordt vaak wel doodgebeten, hoor. Maar het wordt soms ook alleen maar verwond. En het wordt soms ook eerst ergens anders gegrepen dan in de keel. Ja. Dus jij zegt eigenlijk, je moet er niet per se blij mee zijn met de komst van die roofdieren in Nederland. Nee, ik denk dat wolven prima kunnen leven in grote reservaten. Maar dan, als ik over groot spreek, dan heb ik het wel over groter dan een natuurgebied in Nederland. Ja. Ja. We zijn ook met bijna 18 miljoen mensen in Nederland. Dus het is, ja. Ja, en daar een plekje voor vinden is al moeilijk. Ja. Maar uiteindelijk is hij toch vaak vanuit Oost-Europa hier toch naartoe gehaald. Hè. Ze hebben hem proberen een groene zone aan te leggen voor die dieren. Die hebben ze op een gegeven moment gevonden. En nu zien in Nederland. Dus ergens is er ook, waren ze ook welkom. Ja, maar er zijn verschillende meningen in Nederland. Hè? Dus ja, er zijn ook mensen die kijken naar andere dingen. Die zien graag weer de natuur zoals die vroeger was, denk ik. Ja. Nou, jij ziet in ieder geval geen ruimte ervoor. De wolf is natuurlijk wel een mooi dier, maar ja, het Nederland heeft er gewoon geen plaats meer voor. Duidelijk, dankjewel dat je even belde. Ja. En een goede ochtend. Waar ben je naartoe onderweg? Naar een nieuwe afspraak al? Ja, naar een nieuwe afspraak. Nou, succes daarbij in ieder geval. Dankjewel dat je zo vroeg in de ochtend even met ons wilde bellen. Joost die zegt, Stefan, goedemorgen. De wolf moet blijven en dood hij eens een schaap of ander vee. Dan is dat gewoon zo. Immers katten roeien we ook niet uit. Als ze bij een duivenboer in de kooi terechtkomen en daar duiven pakken. Groetjes Joost. Hendrik zegt, goedemorgen. De natuurlijke populatie zal terug lopen als bossen niet worden afgesloten in de paartijd. Er moet verstoring zijn. Het is natuur. Daar horen allerlei schepsels op elk moment. We moeten niet wijzer denken te zijn dan de natuur. Tegen roofdieren dus. En Karen zegt, de mens vindt zichzelf wel erg te belangrijk geworden en de natuur zoekt balans, altijd. De pandemie is een schrijnend voorbeeld. De mens is het ergste roofdier wat er bestaat. Ger vindt ook dat ze niet thuis horen in Nederland. Ik wandel veel op de Veluwe. Sinds de komst van de wolf heb ik een zakmes bij me. Men zegt dat ze niet gevaarlijk zijn voor de mens. Ik verwacht nog incidenten. Het land is te klein. Op de Veluwe eten de wilde zwijnen uit de handen van toeristen. Had men ook niet verwacht. Santo, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Hoe denkt Santo erover? Die denkt van het natuurlijk evenwicht. Als je daar zo niet in de gaten houdt. Als mens zijn, dan krijg je van bepaalde roofdieren veel te veel van. En dat is wel bekend bijvoorbeeld van de vos. Waar vossen zijn, nou, wat daar wordt vernield, verschrikkelijk. En zo is het. Ik ben bang voor de wolf dat precies hetzelfde gebeurt. Maar als je kijkt naar reigers en ooievaren. Wat daardoor hebben, als je hoort hoeveel jongere dieren op bijvoorbeeld kieuwen dat je van nesten niet meer uitkomen. Dan zijn ze van tegen de boeren dat ze ze moeten bestrijden. Maar op het ogenblik wat die aan eieren opeten en wat daar gedaan wordt. En zoveel andere soorten vogels, die worden door de grotere dieren opgegeten. Dat je krijgt een verschuiving in natuurlijk evenwicht. Mm-hmm. Als je kijkt ook bij de eenden en de ganzen. Of wat voor heb je met de paarden waar je het over hoort in de natuur. Dat er te veel van komen. Dat moet je ook in de gaten houden. Dus jij zegt aan de ene kant. Ben je dan voor of tegen de wolf? Ik ben er helemaal tegen. Want vroeger waren ze. Hoe bang waren ze van wolven. Als je de boeken overleest. Nou, als je eenmaal. De gevolgen hebt dat een keer een kind is gedood. Nou, dan is de wereld te klein hoor en het verdriet te groot. En dat natuurlijke evenwicht. Ik heb mijn zorgen erover. Ja. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, de wolf hoort ook bij de natuur. Nou ja, goed. Het leven hoort bij de natuur. Maar als de gevolgen daarvan zijn dat er de mensen in gevaar voor hebben, wat dan? En dat niet alleen maar met het leven op een boerderij. Dat je van net zoals een wolf of een vos. Ja, het hoort in de natuur. Maar als je de gang laat gaan en de vernielingen daar zo ook over. Nou, dat is verschrikkelijk hoor. Ja, want wat is uiteindelijk jouw doemscenario? Het evenwicht erin houden. Dus wat daarin komt. Kijk, je kunt misschien mooi vinden dat je een paar wolven hebt. Als je dat beperkt houdt. Nou. Dan kunnen die mensen naar kijken. Maar alles laten ze gang gaan in de natuur. Nou, dan krijg je gewoon een hele verschuiving. Ik bedoel ermee, met het voorbeeld nog weer. Ik kom weer terug op de vossen. Omdat ze die. Daarover is het mezelf zoveel bekend. En op zoveel plekken. Nou, wat die doen. Nou, verschrikkelijk. Wat ze dan vernielen. En ze bijten ze alleen maar dood. Ja. Jij ziet ze dus liever verdwijnen. Dankjewel, Santo, dat je even belde. Nou, jullie ook veel succes met het programma. Prachtig. Dankjewel. De wolf die wordt al jaren gespot overigens in Nederland. Maar toch lijkt hij hier zich nog niet echt te willen vestigen. Want bij de wolven zijn het de jongen die rond gaan dwalen. Dat zijn zowel de mannetjes als de vrouwtjes. En die jonge wolven leggen enorme afstanden af. Dat moet je denken aan honderden kilometers. Alleen vrouwtjes vestigen zich ook echt in een territorium als ze de juiste plek hebben gevonden. Die vrouwtjes zijn kritisch. Hun nieuwe woonplaats moet ruim en rustig zijn. Daarbij moeten ook voldoende reeën en zwijnen zijn. Dat zegt Maurice van de Zoogdierenvereniging. De wolf heeft zich dus nog niet echt gezetteld. Hij is er wel steeds meer in Nederland, maar echt een vaste plek lijkt hij nog niet gevonden te hebben. Roofdierdeskundige Jaap Mulders die zegt niet bij te zijn. Waar het volgens hem fout gaat is bij het volgende. Er zijn 3 uitheemse roofdieren in Nederland, maar er kunnen er altijd meer komen. Mede door ook de stupiditeit van de mens die met dieren slepen. Die exotische dieren willen houden tussen haakjes. Wanneer ze er dan achterkomen dat dat toch niet zo goed werkt, laten ze die dieren los in het wild. En dan moeten wij het maar op gaan lossen, laat hij weten als roofdierdeskundige. Hoe denk jij over roofdieren in Nederland? Is daar een plek voor, eens of oneens? Je mag reageren via 0800-1121. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Nou, andere vraag stellen. Zijn er te veel mensen op deze aarde? Of te veel in Nederland? Laat ik het dan zo zeggen. Want zolang de mens op eens het blijft zetten, dan vind ik eigenlijk dat wij geen recht van spreken hebben over welke dier wel of niet toegestaan wordt. Wij hebben nu al jaren woningruimte tekort. Maar wat gaan wij doen als Nederlander, als burger, bouwend Nederland, de regering? Die gaan in de leefgebieden van de dieren zitten vroeten om te kunnen bouwen en te kunnen leven, ja, te kunnen werken. Als wij nou eens de 2-3 miljard populatie van de mens inperken, dan hebben we ook geen klimaatinvestering meer. Want door de mens is de klimaat, is de wereld naar de pleuris. Want door de mens is alle natuur wordt gesloopt vanwege of de biocentrales of voor die achterlijke windturbines, zonneparken, hebben we die helemaal niet meer nodig. De mens die verziekt de aarde en niet de dieren, want de dieren is altijd de dupe. Kijk maar naar de stikstof. De boeren, de veestapel moet halveren. Als we nou zeggen dat de mensheid is moet halveren, kijk hoe dan de wereld voor eruit ziet. Want dan heb je gewoon genoeg leefgebied voor de dieren. Want iedere keer zijn de dieren de dupe van het besluitvorming van de mens. De mens die bepaalt wat er was geleefd of niet. Waarom zijn er zoveel dierentuinen? Omdat de mens niet van de natuur kan afblijven. Dus in die zin, ik vind de stelling vind ik eigenlijk te veel. Eigenlijk kan je beter de stelling, zijn het niet te veel mensen op deze aardbol. In plaats van is de wolf een probleem in Nederland. Dat probleem heeft Nederland zelf gecreëerd. Met Paars 1 en 2 en 3 en Rutte 4. Is ook in de politiek ook de verklaring. Dus jij zegt eigenlijk, we hebben nou eenmaal in Nederland een plek gecreëerd waar dat roofdier niet meer kan leven. Maar ja, we moeten hem niet gaan verbieden. We moeten juist zorgen dat de dieren gewoon kunnen vestigen waar ze willen. Want dat was vroeger zo en dat wordt nu gereguleerd. Probeer te reguleren met een bepaalde beperkte capaciteit qua bos. En het bos wordt steeds minder en minder en minder. Dus we moeten zorgen dat wij een beperkt aantal mensen kunnen huisvesten. En in plaats van dat we over 30 jaar 22 miljoen mensen hebben in Nederland. Dat is natuurlijk ik snap je gedachte natuurlijk waar die ook vandaan komt. Maar we zitten nou eenmaal nu met het probleem dat die wolf en de goudjakhals er nu al is. En dat er eigenlijk geen ruimte meer voor is. Wat zou je daar voor oplossing voor hebben? Want je kan natuurlijk niet zeggen, we halveren de bevolking even. Gewoon alles gelijk nu stoppen per direct met het onteigenen van boeren. Met weilanden, et cetera, waar konijnen, hazen en muizen, ratten zitten. Is ook goed voor de biodiversiteit. Maar stop maar eens met de wolf in de dadenrooster geplaatst wordt. En de jakhals en de wasbeer. Die hebben vroeger altijd in Nederland geleid. Maar de mens, die heeft de dieren verdreven. Dat zie je overal, ook de olifanten, noem maar op. Alles wordt beperkt voor leefgebied gecreëerd voor de dieren. En dan zijn er te veel dieren in dat stukje. Terwijl de mens groeit. En dus de dieren zijn altijd de dupe. Ja, en daar moeten we dan een keer stoppen mee. Dieren op één, dat hoor ik in ieder geval. Stem je dan ook Partij voor de Dieren? Ik heb niet op de Partij van Dieren gestemd. Ik heb op de PV gestemd. Want door al dat wij als mens in de natuurgebieden gaan zitten vroeten en leven waar de dieren leven, krijgen we ook allemaal ziektes. En et cetera, et cetera. Dus we moeten nou eens een keer stoppen met alles onteigenen van bossen en natuur. Goed, dat heb je gezegd. Dankjewel dat je belde. Wat staat er op de voorpagina van de krant? Maak een lijst met zware beroepen. Alternatief voor de pensioenplan. Nou ja, dat is ook een fiasco natuurlijk. Een onderwerp weer, die pensioenen. Dankjewel Wouter, succes met het bezorgen van de krant. Is goed, Stefan. Ik spreek je graag volgende week weer in een nieuwe uitzending. Of anders morgen lekker bij Mai. Nederland is geen plek voor roofdieren, dat is de vraag. Hoe denk jij daarover? Je mag reageren via 0800-1121 of de app van Radio 1. Daar zegt maar Tjeu, de biodiversiteit hou je niet tegen. Er zijn al veel kleine, invasieve, exoten, dieren en planten die je op de wereld al op zijn kop zetten. Praat mee via je telefoon of door de app. Easy, easy. Pull out your heart to me now. Being alone. Easy, easy. Pull out your heart to me now. Being alone. Easy. Thank you. Sonlux en Easy op NPO Radio 1. 6:02 is het begin van dinsdag 18 mei 2021. Dit is de extra vroege ochtendshow van BNN Varen op NPO Radio 1. En we hebben het over roofdieren. Want is daar een plek voor in Nederland? Eens of oneens? Er komen steeds meer wolven, goudjakhalzen zijn ook al gespot, wasberen. Mooie beesten om misschien naar te kijken. Maar kunnen ze er wel iets mee hier in Nederland? Dat is de vraag. En jij mag reageren via 0800-112 of de app van Radio 1. Daar zegt Martijn Luktmeijer: ik vind dat wij ons kapot moeten schamen dat we met discussies mogen voeren over of de wolf te veel is voor ons land. Maar er nooit een discussie zijn over of er misschien meer te veel mensen zijn. Want dat is niet netjes om over te praten. Dan moet je het ook over migratie hebben. En ben je racistisch of niet politiek correct, maar over de wolf die te veel zou zijn voor ons land mag gewoon discussies over zijn. Schandalige. Ik ben het helemaal eens met deze meneer. Goed, Martijn Luktmeijer. Dus hij ziet ook een kans misschien als Nederland te vol is. Albert zegt: de grootste wolven zitten in Den Haag en op de Zuidas. En als we toch de natuur willen aanpassen, laat ze dan de Takeflow en eikenprocessie er uitschakelen. Die zijn overbodig en zwaar irritant. En Mathieu Wolf zegt: die biodiversiteit, die hou je dus niet tegen. En Ger zegt: roofdieren die horen niet in Nederland. Ik wandel veel op die Veluwe. En sinds de komst van de wolf heb ik dat zakmes bij me. Praat maar mee, hè. 0800-1121. John, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ik ben blij dat die plaat afknopen is. Hij heeft een verkeerde knop gedrukt. Ja, vond je het een kutmuziek? Iemand appt ook al, het is een kutmuziek. Ja, gebedsgenezing van een of andere secte. Nou, easy, John, even easy. Het is er voorbij al. Oh. Oké, okay, nou, te veel mensen. Wouter heeft zelf 3 of 4 kinderen, geloof ik. Dus ik weet niet hoe het... Maar goed, dat daar gelaten. Ja, vertel. Voor mij mogen alle roofdieren de wereld uit. Ik ben daar heel radicaal in. Die beesten hebben helemaal geen nutje. Vroeger dachten we van, ja, die ruimen de zieke dieren. Dat is helemaal niet aan de hand. De gieren en de aaseters die ruimen dat op. Die leeuwen en die beren en die tijgers, die hebben helemaal geen nut in de wereld. De wolven ook niet. Dat is allemaal zo gegroeid. Die beesten die zijn ontstaan. Die zijn of door God geschapen of geëvolueerd. Daar was ik niet bij, dus daar kan ik weinig over zeggen. Sommige mensen weten dat, denken dat te weten. Maar die beesten die zijn ooit ontstaan. Maar die hebben helemaal geen nut. Die beesten, die hebben geen nut. En ik vind het vreselijk. Vroeger keek ik naar die natuurfilms. Daar kijk ik niet meer naar. Ik zit niet te wachten op dat zo'n leeuw zo'n kalfje pakt van zo'n buffel of zo. Ik vind dat verschrikkelijk. En dat geldt ook voor die wolven. Precies hetzelfde. Ik bedoel, die hebben hier helemaal niks te zoeken. En alles wat een kind eventueel kan pakken, dat moet weg hier. Op een of andere manier verwijderd worden. Maakt mij niet zoveel uit hoe. En hoe kunnen we dan toch zonder roofdieren een natuurlijk evenwicht behouden? Dat gaat vanzelf. En hoe zie je dat vanzelf dan? Nou, als een hert ziek wordt, dan gaat het in de bosjes liggen. En dan is de volgende dag dood. Ik weet niet, met mijn mensen toch ook? Wij hoeven toch ook niet uit de weg geruimd te worden als ze ziek worden? Ja, daar denken sommige mensen anders over. Ja, ja, dus ja, maar Eugenie zegt ook... Beesten die regen... Oh. De wekker. John, ben je er nog? Nee. Ja, nou ja, goed, dat kan, hè. Een tussenlijn. John is populair. Misschien moeten andere radioprogramma's ook wel aanspraak op hem maken. John, je mag terugbellen hoor, als je punt nog even wil afmaken. We gaan eerst even naar mevrouw Wilhelm. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe denkt u erover? Nou, ik denk erover. Die meneer die heeft in zekere zin gelijk. Ons land, heb ik al eerder gezegd, is zo klein en is zo mooi onderhouden. Is zo vriendelijk en vreedzaam. En als we al die dieren binnenlaten, die horen hier echt niet. En dan, wie zijn dan de eerste dupe? De boeren die toch al zo hard moeten werken, die toch al zoveel tegenstand hebben. Het is de basis van onze economie en dat wordt veel te veel vergeten. En dus halen we... Die wilde dieren die zoeken hun terrein steeds verder. Ze komen sneller de dorpen in en vallen de mensen aan en weet ik wat allemaal. En dan heeft weer een ander dat verkeerd gedaan, want wij zijn nooit zelf schuld. Het is altijd schuld van een ander. Dus laten we toch gewoon ons land houden zoals het vreedzaam is en fijn. Er wordt er zoveel aan gemordeld door al die kleine partijtjes die ook hun eigen willetje willen. En laten we ons toch, onze basis waar ons land zo natuurlijk en zo fijn en zo mooi van was, weer handhaven, zien voor elkaar te krijgen. En dan zijn er ook een heleboel wilde dieren die hier rondlopen, die overal alles maar neergooien en vervuilen. En dan kunnen dus de goedwillende mensen dat weer opruimen. Hè. Maar laten we ons land toch zo fijn houden. We hadden zo'n mooi land en we zijn het al zo aan het vernielen. Het is zonde. En, komt u zelf vaak in de natuur? Zegt u, ik woon helemaal midden in de natuur. Ja, welk natuurgebied is dat? Winterswijk, het is het mooiste gebied van Nederland. Ja. Prachtig. En door wie is dat zo mooi onderhouden? Door de boeren. De boeren die onderhouden dat wel. He? Dat is de basis van onze economie. Goed, dat wij allemaal meer en meer en meer willen. He? En er zijn er ook wat die dan daartegen zijn, omdat ze zelf dat willen hebben. Dus het is altijd een egoïstische reden. Maar, en tegenstanders kunnen natuurlijk inbrengen dat een roofdier ook interessant is om die biversiteit, om in ieder geval, zoals Eugène zegt, natuurlijk, wacht, heel veel vragen afmaken, de natuurlijke evenwicht in het land te behouden. Wat zou je tegen hun willen zeggen dan? Hoe denkt u dat natuurlijke evenwicht in stand te houden dan in de natuur? Als wij gewoon ons evenwicht houden wat hier in dit land hoort, dit vlakke land. Die wilde dieren kunnen zich er in de bossen, in de Eifel en weet ik wat meer te verstoppen. Maar deze dieren, als ze even niks te eten hebben, ze komen direct de dorpen in. Ja. Die horen in dit land niet. Dit land is te klein en het is hartstikke mooi zoals de natuur was en alles is. En ruil en zeil. En de hertjes die kunnen lekker rondlopen, hè, zonder bedreigd te worden. En ziet u dan het liefst een hek ontstaan rondom Nederland om die dieren buiten te houden? Zegt u? Ziet u dan het liefst een hek gebouwd worden om die dieren buiten te houden? Nee, gewoon, in ieder geval niet invoeren. Zoals er sommigen dan ergens maar een diertje meenemen. Want het verbreidt zich zo. En ze hebben hier dan even lekker de ruimte om zich uit te breiden. En voordat je weet, word je overspoeld. Want wat een andere meneer net ook zei, doe de helft van de mensen wegwerken en laat het dier. Nou, dat is zo'n bullshit, zou ik graag zeggen. Mm. Dat slaat nergens op. Nee. In het wilde weg. Onze basis van natuur, waarom was dit zo'n fijn land? Zo'n fijn, welvarend land. En het enige wat we kunnen doen om dat te helpen, is niet te collecteren voor de arme landen. Nee, mensen naartoe brengen om hun te helpen hun eigen land zo mooi op te buiten. Dat hoeven ze elkaar niet. En dan gaan vanzelf de dictaturen uit de wereld. En dan gaan de andere landen ook vreedzaam worden. Ik heb een kleine troost voor u. De roofdieren zijn ondertussen ook elkaars concurrenten. De wolven die doden ook juist weer de kleinere jakhalzen. Dus wat dat betreft jagen ze ook op elkaar. Nou ja, dat is. Kijk, ze gaan de kleinere dieren, de vogeltjes die hier zo lekker rondvliegen en zo. Die horen hier gewoon thuis. Hebben wij geen roofdieren voor nodig om die op te eten. Want die roofdieren blijft een roofdier, hè? Ja. En als ze niks van dat kleine spul mag hebben, dan gaan ze wel verder roven. Dan zijn de mensen ook een lekker hakkie. Blijft u even hangen, want we hebben een reactie van mevrouw Rezink hierop. Mevrouw Rezink, goedemorgen. Goedemorgen. U denkt er anders over. U wil graag reageren op mevrouw Wilhelm. Nou, zeer zeker. Die meneer moet dus onder die steen vandaan komen daar in Winterswijk. Want de dieren horen gewoon in de wereld rond te lopen. En dat regelt zichzelf bij de dierenwereld. Dat is puur natuur. En meneer noemt dan De boeren, ik maak het van dichtbij mee. De boeren in die stal, die houden die dieren in de stallen. Een echte koe kan niet eens meer in de wei lopen. Nee. Want er is geen klaver, niks in het weiland. Ja, het is een mevrouw overigens. Dus u zegt eigenlijk, mevrouw Wilhelm die zegt, ja, we doen hier in Nederland ook. U zegt, mevrouw Rezink, mevrouw Wilhelm zegt, we doen het zo goed voor de dieren hier. Maar zegt eigenlijk, nou, we gaan helemaal niet zo goed om met de dieren. Helemaal niet. Er wordt heel hard gewerkt nu om de boeren de werkelijke boer te laten zijn. Gelukkig zijn er wel die goed bezig zijn, maar het is minimalistisch. Ze zijn gewoon verknipt door de belasting, de financiën die ze krijgen van het Rijk. Maar het Rijk gaat ook al ingrijpen, want de ziektes die we allemaal krijgen zijn door de boeren onder andere veroorzaakt. En ziet u dan daar een kans voor de roofdieren? Of zegt u nou, wat betreft de roofdier, is die ook niet welkom in Nederland? Zeker welkom. Zeker welkom. En misschien kunnen ze dan die boeren eens flink aanpakken. Figuurlijk dan. Om te bewijzen dat de natuur echt moet zijn. En niet in hokken. Oké, nou laten we even kijken wat mevrouw Wilhelm. Mevrouw Rezink die zegt eigenlijk, ja, die wolf laat ook zien dat het echte natuur is nog steeds in Nederland. En als we die buiten de deur houden, dan zijn we dus eigenlijk een soort nep natuurtje met elkaar aan het maken. Maar mevrouw heeft er niks van begrepen, want ze gaat nou ook de school op de boeren geven. En de boeren, wat ik duidelijk gezegd heb, zijn de basis van onze economie dat wij zo mooi en ruim konden lopen. En dat horen we haar natuurlijk ook niet zeggen dat dat niet zo is. Hij zegt eigenlijk, nou, de manier waarop de boeren op dit moment boeren is misschien ook niet meer echt diervriendelijk. Dat is zo gekomen, omdat er steeds andere regels komen. Hè? En de boeren die werken hard. En de welvaart voor de mensen, die willen ook meer hebben. Dus die boeren zorgen ervoor. Kijk, ik woon hier in een boerengebied en ik weet niet. Als ik daar als een koe langs de spoorweg zou lopen, daar ergens in het westen, nou, dat deed mijn hart pijn. Maar als ik hier door Winterswijk ga en ik zie die boeren zo, die koeien zo heerlijk vrij op die weilanden te lopen, hè, dat is prachtig gezicht. Dat is de natuur. Ja, dat deel ik met u. Dat zijn mooie beelden. Ja. Het is prachtig. En dat er dus nou een overmaat aan mest is, dus hij ook die vrouwenkul allemaal. Ja. Waarom zijn we een tijd lang hebben ze gedroogde koeienmest gedaan? Nou, dat is prachtig mooi. Dan kunnen ze exporteren naar die landen die dat nodig hebben om hun land te ontginnen. Hè? En dan. Nee, dat is duidelijk. U breekt een lans voor de boer. Dat is ook goed en mooi. Voor de boer, voor het hele land. Hoor. Ja, nou, bij deze. Dankjewel dat u belde. En een fijne ochtend nog even. Blijf vooral ook nog meeluisteren. Ja, goed, mevrouw Rees, ik kom nog even bij u te eindigen in deze ronde. Ja, zij zegt eigenlijk van, goed, die boer die doet ook hartstikke goed voor het land. Voordat we een discussie over de boer belanden, wil ik toch nog u nog even vragen. Die wolf heeft ook al een aantal keer schade aangericht. Een wolf of aan schapenpopulaties bijvoorbeeld. Hoe kijkt u daar dan naar? Nou, dat is de natuur. Oké. Okay. Dat is de natuur. En daar staat de boer ver van, heel ver van. Als die meneer al zegt, mevrouw, kunstmest, het woord alleen al. Kunst, het is niet echt. Mest heeft helemaal geen enkele functie. Ja, ja, nou goed. U ziet graag een terug... Het geeft aan de koeien. U ziet een terug naar de basis en daar hoort de wolf ook bij. Dankjewel dat u belde. En een fijne dag alvast. Cor zegt, goedemorgen Stefan. Als de aarde blijft opwarmen dankzij de mens, moeten wij niet gek opkijken als er straks piranha's en krokodillen in de grachten zwemmen. We zijn het zelf het probleem, dus niet de roofdieren. En Joris zegt, sinds de komst van de wolf in groot natuurgebied in Amerika is zijn populatie van grazers gedaald. Dat is goed voor de natuur. Door introductie van wolven bij de Oostvaardersplassen zouden populaties grazers dalen. En is de discussie over bijvoeren of afschieten bijvoorbeeld niet nodig. Dus wolf, ja, zegt Joris. En Martijn Luktmeijer zegt op... Robin de Kroon zegt... Goedemorgen, laatste beller, snap het echt niet. Misschien eerst even research doen. Want de wolf is van oudher in Nederland. De natuur lekker de natuur laten zijn. We hebben het al zo verstikt met z'n allen hier. En Jean-Pierre JP, dus eigenlijk JP, die zegt... Goedemorgen, Stefan. Ooit was er plaats voor iedereen. Maar als één soort zich te veel menigvuldigt, is er automatisch minder plaats voor de rest. Alles wat leeft heeft ruimte nodig en alles leeft met een reden. De mens is de enige met logisch denkvermogen van de diersoorten. Die moed kan dus zorgen dat er plek is voor alles wat leeft. Hoe denk jij erover? Je mag meepraten via 0800-1121. Zometeen de mening van Hans. Als je een echte dierenvriend bent, dan geef je het een veel groter gebied. Hoe dat zit, vertelt hij zometeen naar Balthazar en Bunker. Don't you know what to say? Every time you think about it, talk around it again. Don't you know? Don't you know where to stay? Every time you think about it, talk around. Baltazar en Bunker op NPO Radio 1. Deze zomer op verschillende festivals te zien in Nederland. Zag aan het einde van het jaar ook nog in Paradiso, in ieder geval op Lowlands. En Down the Rabbit Hole, fingers crossed dat het kan doorgaan. Bunker hoorde je dus van Baltazar. Martijn Luchtmeijer zegt, waarom zijn al die duizenden weilanden leeg? Als door Nederland doet rijden, zie je duizenden lege weilanden omdat koeien binnen moeten blijven, maar de wolf zou te veel zijn. Strabrechtsheiden in Mierlo, excuus, gaat het prima samen. Daar heb je schaapsherders en honden begeleiden. Het is prachtig. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg maar, je bent een grote dierenvriend volgens mij, hè? Ja, ik heb een hond en een poes. En ik hou van de natuur. Maar wat ik even wil zeggen, de wolf hoort je niet meer thuis. Als je echt een wolvenliefhebber bent, een wolvenfan, dan laat je een wolf lopen in een gebied van 200 vierkante kilometer en meer. De omgeving en de leefgebied is verstoord. Dus zo'n beest kan hier niet meer zijn. Als je ziet dat in Frankrijk, dan worden per jaar 1700 schapen gewoon doodgebeten. Die schaap die denkt, of die wolf die denkt ook van, hé, dat is makkelijk, ik hoef niet achter een beest aan te lopen. Ik pak een schaap. Ja, die staan hier allemaal mooi ingehokt in de wei. Dus dat betekent, als een wolf honger heeft, dan moet hij achter zijn eten aanlopen. Net zoals in Rusland en in Polen. En daar een kennis die woont in België en die gaat naar Rusland en naar Polen om te jagen. En daar worden ook door andere wolven afgeschoten. Want het is daar echt een plaag, want die verstoren gewoon de hele leefgebied van ook van andere beesten. En wat die mevrouw uit Winterswijk zegt, daar ben ik helemaal mee eens. Dat kan hier gewoon niet meer. Dat is gewoon over en uit. Ik geloof dat in Amerika of Canada, daar las ik ergens, dan weet ik niet meer waar, maar daar worden ook wolven afgeschoten. Daar is geen vijand meer van die wolf. Ja, hij staat eigenlijk aan de top van de keten wat dat betreft. Hier op de Veluwe gaat dat ook hetzelfde. Ik vind de Veluwe gewoon prachtig zoals hij nu is. Maar hij wordt verstoord door die wolf. Ja. Dus, hij zegt dus natuurlijk, Joris zegt net, bijvoorbeeld, hij haalt een voorbeeld aan. Door de komst van de wolf in de grote natuurgebieden in Amerika zijn de populaties van grazers bijvoorbeeld gedaald. Nou, grazers, daar hadden wij hier in Nederland ook wel een beetje veel van, in de Oostvaardersplassen bijvoorbeeld. Hij zegt, nou ja, goed, in plaats van dat je een discussie hebt over bijvoeren of afschieten, die wolf, die kan de zwakkere dan er gewoon uitpakken. Dus wat dat betreft, een oplossing, of ja, een probleem minder en een oplossing erbij. Ja, dan moet ik even wel even zeggen dat de Oostvaardersplassen, vind ik, een zwaar mislukt programma. Die beesten zitten daar opgesloten, die kunnen geen kant op. Als je ziet wat daar allemaal voor leed is aan beesten, dat wil je gewoon niet weten. Gewoon, Daar worden gewoon beesten doodgeschoten die al bijna dood zijn. Die beesten die moeten de ruimte hebben, ja. Moeten kunnen lopen. Een wolf moet ook kunnen lopen. En je kan een wolfliefhebber zijn, maar ik heb nog nooit van mijn leven een wolf gezien. In het echt. Nee, ik ook niet. Maar dat is misschien ook een goed teken, toch? Want dan zijn ze een beetje angbang voor ons. Ja, maar goed, ik vind... Als je echt van een wolf houdt, ja goed, ja, ik weet niet hoe je dat moet zien. Ik hou van een hond en van een poes, die zitten binnen. Maar een wolf, die zit ergens verstopt in een bos, die zie je niet. Nee. Nou goed, dus jij zegt eigenlijk, je moet een groter natuurgebied hebben. Deze wolf komt natuurlijk ook niet vanuit Nederland, maar is vaak vanuit Polen overgelopen via groene stroken naar Nederland. En jij zegt eigenlijk, nou laat die groene strook maar bij de grens bij Duitsland stoppen, in plaats van dat we ze in Nederland ook toelaten. Nou, het is in heel Europa gewoon, is het gewoon ja. een ellende gewoon. Er komen er steeds meer. Op de Veluwe komen er ook steeds meer. En als je daar niks aan doet, dan komen er meer en meer en meer. En dan is het eind, is het gewoon zoek van wat gaan we ermee doen? Ja, Jantine zegt dat natuurlijk ook. Die zegt, biodiversiteit is prima in de Radio 1, maar laat ons te klein zijn ervoor. De natuur wordt al jaren gereguleerd en als we daar nu mee stoppen, kan dat niet ineens. We kunnen niet opeens zeggen, we voeren een wolf toe aan hier. Ik vind dat er wordt al zoveel kapot gebeten door wasberen. Maar dat zijn echte rovers, want die bijten in alles. Ja, ja. Die maken echt alles kapot. En zoals ook die weidevogels. De grutto vind ik de mooiste vogel hier in Nederland. Maar dat wordt ontzettend verstoord. Door iedereen. En ja, dat is gewoon heel, heel spijtig. En ja, maar wij willen ook leven. Ik vind de natuur prima. Ik vind het prachtig. Ja, nou goed, dat is duidelijk. Hans, dank je wel. Grote dierenvriend in ieder geval. Je ziet de wolf toch liever niet hier naartoe komen of andere roofdieren. Meneer Hofman, goedemorgen. Een vriendelijk goedemorgen. U ziet ze graag. Schrikkelijke kerel. Ja, hoezo? U ziet ze graag wel komen naar Nederland, de roofdieren? Ja hoor, niks probleem. Nee, nou goed, welk probleem zag Hans bijvoorbeeld? Ja, omdat ze schapen doodbijten. Ja, en dat ziet u niet als probleem? Nee. Nee, en kijk, ik bedoel, als je honger hebt, dan ga je naar de winkel en je koopt vlees. Maar daar heeft hij het niet over gehad. Maar wel, je moet met je pootjes afblijven van mama natuur. De natuur is zo natuurlijk, dat redt zich wel. Ja, nou, Jantine zegt bijvoorbeeld, nou, we hebben jarenlang hier in Nederland onwijs die natuur gereguleerd natuurlijk. Kijken welke mensen... Oh, heb ik niet meegekregen, sorry. Nee, dat zegt ze in de app hoor, dat maakt ook niet uit. Dat kan ik u nu nog even rustig vertellen. Zij zegt, nou, we hebben heel veel exoten toegelaten in Nederland. En ook buiten de deur heel lang gehouden. Dat maakt toch niet uit? Nou ja, goed, ik kan natuurlijk de vraag stellen, is de Nederlandse natuur nog wel klaar voor de wolf? Ik dacht van wel. Ja, u ziet graag kansen. Ik heb een poes, hè, zal ik u zeggen. Ik heb een poes. Die poes is zo lief en die wordt met de dag liever. Hoe kan dat? Omdat ik ben. Ja, u bent in de buurt. Dat ligt aan jezelf. En je kan ook met een wolf op trekken. Ja, dus u, maar goed, we moeten gewoon vrienden ermee worden, dus hoor ik. Ja, nou ja, wil ik wel even mijn excuses aanbieden. Voor de schapen. Maar een wolf redt zich, net zoals ik ook. Mooi, dankjewel dat u belde. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag Jonk. Hoi, dag meneer Alexander Jansen, die zegt het volgende in een audio-appje. Wat een gelul zeg. Ik woon midden tussen de natuur, rond Winterswijk. Dat wordt door de boeren onderhouden. Weiland is geen natuur. Dat is landbouwgrond. Dieren binnenbrengen. Er worden geen dieren binnengebracht. De wolf is zelf teruggekomen en is gewoon een inheems dier. Dus hoezo dieren binnenbrengen? En de boeren zijn de motor van onze economie. Hou even op zeg. Het is nog geen 6% van onze economie. Dat moest me even van het hart over de vorige spreker. Fijne dag. Dankjewel, Alexander. Fijn dat je nog even je audio hebt je wist in te spreken. Succes op je werk. Het klonk alsof je onderweg bent. Tot zover gaan voor deze ochtend. Esteban stuurt, Stefan en team bedankt. Ik wens jullie een uitstekende dag. Tijd om te gaan. Groetjes, dat klopt. Tot zover gaan voor deze ochtend. Morgen tussen 4 en 6. Mevrouw voorbij hier. Gaan we het onder meer hebben over astma. En bij jonge kinderen. Een nieuwe actieweek is daarvoor gestart. Morgen een gast daarover. Interessant als je je vraag daarover wil stellen. Op deze zender. Nu het NOS Radio 1 journaal. Ik wens je alvast een veilige dinsdag. Radio 1, 6 uur.